100สรณทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย346สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในเล็บมี5วาระเหมือนกับอรูปาวจระทุกกะและเหมือนกับปฏิจจวานฝ่ายอนุโลมเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระละวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี5วาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตติวิจิกิจฉาและที่สหรคตติอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตติวิจิกิจฉาและที่สหรคตติอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะละหนึ่งเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมนะเหตุปัจจัยมี2วาระอารัมณ์ณอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี5วาระนานันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาญามัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยมี5วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยมี5วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบในเล็บการนับ2อย่างนอกนี้นะสาชาตวานพึงทำอย่างนี้100สรณทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยจตุกนัย347สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทำขันธ์1ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในเล็บพึงทำเหมือนกับปัจจยวานแห่งอรูปาวจรทุกกะเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ348สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตติวิจิกิจฉาและที่สหรคตติอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคตติวิจิกิจฉาและที่สหรคตติอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ ธรรมขันธ์สองละในปฏิตนที่ขณะที่เป็นเหตุกะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตดุจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตดุจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตดุจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนารมณปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระนานันตรปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนานยมัญญปัจจัยมีสามวาระนาปนิตยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจจนียะจบในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้นิสิยวานและสังสัตถวานพึงทำอย่างนี้พึงเพิ่มเป็นสองวาระในที่ทุกแห่งเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบในเหตุปัจจัยมีสองวาระนาทิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนากรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยมีสองวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจนียะจบในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้100สรณทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย349สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับอรูปาวจรทุกะมีสี่วาระอารามณปัจจัย350สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิตาวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิตาวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละเพราะปรารภโทมนัสโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละว